واحدا والاثنين لا مميز لهما لان لفظ المميز يغني عن ذكر العدد فيهما. تقول عندي رجل ورجلان واما سائر الاعداد فلا بد لها من مميز فتقول مميز ثلاثه الى العشره محفوظ مجموع. تقول ثلاثه رجال وثلاث نسوه الى اخره. دا ارکلا مشرق مصنف نفس اعداد ذکر کر اسماء الاعداد اس دینا بس کو دای په بیان دے اغه تمیز دے شاش اسماء الاعداد کچ اسماء الاعداد خام ہا تمیز وړي دي څنګه دغه نه اې دای شریف بیان دي شاش دې تمیز اسماء الاعداد نه دای وی ته پوه شو چانل واحد ول اسنین چې دا واحد و اسنین یو و دوا لا مميز لهما نشتا مميز دی لرا مميز آگا تاوی لشی تمیز آگا تاوی تشوا کانا نشتا مميز دی لرا ویلے لأن لفظ المميز ذکر چاہا لفظ دی مميز آ لفظ دی تمیز یغنی آغا لا پروائیرو والی عن ذکر العدد دی ذکر دی شانا عددنا فیه ما پدا واحدو پا اس نئی نشی دیکھانا آ لفظ دی مميز آغا لا پروائیرو والی دیکھے ذکر دیکھا نا حضرت نے پتہ دیکھے دیوش جی دیکھا نا ہاں ہم یہ ذکر پہ ذکر کے ہو آ اخلا چک مت دے کنا فاضت مدا دلات کو او پچھا مدا کو تا حجس مدا دلات کو ا تمیز کو درتے دے مہان دے پر وی دی جنس نے آ اخلا پہ حجس مدا کو دلالات کو دیکھا نا دیکھ دای فاضت مدا دلات کو جن مدا کو چک مت دے کنا بیا کو حضرت کا کور تا رات نشتا حضرت کا قبل تب زرات نشتا جسم دی ہاں پیر دیکھو لکا آتا مثلا چی رجلون ویا ترکی ویا رجلون اندائیو تقولو ویا بیتا چی عندی رجلون امو سنگا سیدا سرائی دا دیکھانا اے دو تک رجلون سمانا چی امو سنگا یو سرائی دا دا مادا ری جملا ری دا پا جنس دلت کو چی تو سنگا سیدا سڑائے ہاں ودا کتنی دسی گئے دے پچا مدر کو تو وحدت کیوں سڑائے دسی گئے مفرد دو کھانا تیرے کھانا ہاں لیدہ ہاں کتنی دی مادا جرد کو پہ جنس مو دے تا سڑائی رہا مجھے کھانا وہ دسی گئے درد کو بچا مو دے ہاں ہی اتی کتنی دی پہ ہاں عدد مو دے چیو کیوں سڑائے بیچے سیو سرائی کتنے پہ دیکھنا تو یو گندہ خود دار جون داد کو بیا واحدون سے کل کل کل رکھتا درنگ رجولان ہے عندی رجولان ایمو سنگا سائی دی دعا سری دی در ایجی ملام مادا داد پچا بو دیکھو پا جنس پا ذات میں دیکھنا کسی ایک مراد دی وہ دا تصدیقہ دے سو تصدیقہ دو کہنا تصدیقہ ہی اچھ پچا دو لکھو پر دوے بو دیکھو پچھا مدر کو آمین دعا ساری بچی وہ پر دوی اخلا دا دلات کو چکن دی بے اثنان کا سب کرو گا زر سوا کہ دیکھانا چھتا دعا سر دیکھر کر دی اس کو بے دیکھانا نزکہ دائی گئی چھ واحد و اثنان چھ دی لا ممیز نشتا ممیز و تمیز دی دی پورا وہ دیکھانا نزکہ چھا لفظ دی ممیز آلا پر ویر و لی دی ذکر دی عددنا پر دید والش وہ دیکھانا تقول و یابت عندی رجلون و رجلون اس کو بھی لیتا ہوں چالا پروائی رو والی دے دیکھ کر دادنا ہم پا دید والی شریف ملی پتا واحدوں لیتا ہوں سمانا چاہ مداد ممیز آدھر پچھا ہوں دیکھو پا جنس ہوں دے پہ دیکھانا وہ آہا فی غائے پچھا ہوں دیکھو پادد ہوں دے بس اس پادد میں یہ درد کو چکن دی واحدوں لیتا ہوں آدھر دیکھ کر کر زراد نشتا کی والبتا ایدی غا پا سوچ کی پا دے بندی داہا گورا بل ہے داتار وجہ دی چی دائیو چی واحد و اثنان چی دی لا ممیز لہما سوچو دکھئی نشتا ممیز ضمیر دے دے پورا نشتا ممیز وہ یعنی سمانا چی واحد و اثنان خوبی وی پا ممیز گئی نبی دامن نرمالی میشی کن لا ممیز دا چی نبی و ممیز دے خدا خدا میں چی واحد و اثنان بی وی پا ممیز دے نبی و دیر تاوی کم دلیل ذکر کری ها دلیل برا دلیل چی ذکر چی لفظ دی ممیز آل پر ویر ولی ذکر دی عدد نا پدید والیش پیدا مالی چی ممیز دی ذکر دی کو عدد دی نبی ذکر مدعاف مدعان رل بنی میشی چی وخید اثنان خود بی ممیز دی نبی وی دلیل ندار منی میشه خوبه دکانا چنان ممیز خوبی وی آه خواه آدر واحد واسنان ده نوی زکر چلا فکر مجد پلا تاونا دلات کن ندار که کنی بده کانا در دلیل موافق نشد چا سرا جمع دار زخو دیخه ده پر دلیل بای نوی خوبه دکانا بیغ ده پر جوب دادا نکانا چا پوش ویدی چا ان الواحد والاسنین لا ممیز دلا خوما خوبه دکانا ای آم وولا پا جمعنا سرا چی واحد واسنین چی دی دیکھا نا لا یوز کرو نہ منا دو لا مبیز لہما دیکھا نا انی دیکھا نا لا ذکر لہما مع الممیز لا منا دو واحد اس نے چیدی لا مبیز لہما نا دیکھا نا دا موتا مماغل پم مارا دے ذکر سارا لا ذکر لہما مع الممیز چنستا ذکر دے لارا سرا دے چھا ای ممیز اینی ممیز دے ذکر او دے دے نہیں ویسا را دے کر دیکھا نا لپ مرا دے دیکھا سر لا ممیز اینی لا ذکر لہما معل ممیز بیسا ایس وجہ سا ایس روشا و اما سائر آزاد و اچا باقی آزاد دی واحدون سنانینا مسیوا واحدون وہ سنانینا مسیوا فلا بد لها بلا بوجود دی اخی باقی آزاد دی پورا من ممیز اندشانا دی ممیز نا دشانا ممیز بخاما خالی سارا جسر سارا ویرے ذکر کی مثال کا ذریعہ انچہ عین دی سلاس تو نمو سنگا دری دی آدم خود ذکر شو چھے دری دی وہ پہ اعتبار دی جنس پہ دی ذات سارا آمو بہم دا چھا دری سارا دی ساری دی کا دری دی پہی دی جسر کا دری دی تو دی سپی دی جسر کا دری خینہ جسر دی جسر پہ اعتبار دی جنس وہ دی ذات سارا مو بہم دا نہیں بیان دیجیے سے پڑا لبو جی تمیز نہ کرنا دے کھانا چاہے تمیز و مبیز دے کر کے چاہے بیان دیکھا وہ سی دیجیے سوشی تے کھانا نہیں دائی وہی چھ اب آج بکی آزادی پر لبو جی بکی آزادی پڑا دیہ ممیز نہ اس رو شفا تقول بے وے بہتر چھ ممیز و صلاحت الا العشرت سوچ بتا کہ چاہے ممیز و تمیز صلاحتوں ایسا کرے عشرتوں کرے دیتا دا کل وہی نہ دے کھانا دا کی کندی سا ممیز ہے محفوظ مجرور محفوظ منا مجرور و مجموعون و مجموع اینی جمع بیوی تشوا مجموع بیوی و مجرور بیوی تشوا کنا خدا تمیز دیشا سلاختون نمو ستر سلاختون ارباتون خمساتون ستتون خمساتون نا سباتون و سمانیتون و تیساتون و عشرتون دیر سنگتا لیه تمیز بی مجرور بی میرے کھانا او مجرور بی بیرے بی کھانا اتمیز زکا چی دا اتمیز یہ چی مجرور ذکر کے پی زفت سرا پدیش خفت تا زکا چی پی زفت سرا چی کندی زفت آغانون دے تسنیو دے جمع یا تنیسا کتاوی تنسا کتاوی نیتے پورا دے قصول دے چا یہ تخفیف ہو میں دیکھا نا دا بھی سیوی چکم دی مجرور بھی آئیس مدد دو تا مضافی ہو دا بھی سیوی چکم دی مضافی لیوی چکم مضافی لیوی مجرور بھی تھا نا دے پورا یہ تخفیف تشوہ تھا نا چھے تخفیفات خاصل شی میں دیکھا نا وہ مجموع بھی لیوی پر دیکھا نا چھے دا زکا چکم دو پر دیکھا نا چھے دا خا صلاحتون یا ارباتون عشرتون کرے دا درد پر جمع مجھے کو کھا نا پر جمع کو کھا بے بے آہا تنیر چکم دی آبا سیوی چکم دی دا جمع بھی چکم تمیز دے رہتے آبا جمع جو کہ چادر پہ جمع ہو دکھو تمیز راتے بھی جمع دے جمع دے پہلے دے کھانا کو جمع آنا دو کہا لفظن جمع دے وہ کہا مانن جمع دے سرکتا دے کھانا وہ کہا ایس نے جنس دے کہ ایس نے جنس آچی کنی اتمارا دے چاہ شوی مفرد راتے شوی پہ جمع دے لگ شوی پہلے دے کھانا لکہ دائی مثال دے کبھی صلاحتو رجتا پولو صلاحتو رجالی این دی صلاحتو ایمو سنگا سوی دری سڑی دی و صلاح و نسوتین و دری شدی دی دا خوچا جمع بھی جمع دی تیر کھا نا یا چکم دا سوی چھے مانا دی جمع شما نن جمع دی کھا نا لکا مثال کا این دی صلاحتو تیر کھا نا رہتین سرکے رہتین یا نفرین تیشکا کھا نا نامی دا کھلا دا اسم جمع دا سرکے دا یا اسم جنس بھی تیر کھا نا این دی صلاحتو تمرین این دی صلاحتو آقلین اس نے جنس تھا یہ پا کلیار کرتے ہیں یہ پا کسیر دوں دا اطلاع سے پا بیرے کھا نا اچھا اس یہ کھا روالا گا وقت چھے دا بھی جکن دی جگہ تمیز میں محفوظ مجموعی کھا نا یا مگر خو اذا کان المميز اواتی چوی المميز ویده کانا لفظ دل میں آتے لفظ دشاوی آتا میز نوی ممیز لفظ دشاوی میں آتو نوی فحینا زین پدیخ باشی بپدیخ باشی یکونو وی بیا ممیز محفوظا مفردا سلیل بیا محفوظ بیری و مفرد بیو جمع بینه بی هنو بیده کانا تشکر بیو جمع بینه بی این تقولو ویای بیتا سلاسو می آتین سرشی بی این دا می آتین مخصوص خدا دکھا نا با مفرد دا جکن بی و تیسو می آتین می دکھا نا این دا دکھا اسم دا دکھا لیو چو والکیاس و کیاس داو چی دا سیو چی سلاسو می آتین او می اینا سرشی اسم بی دکھا نا لیو هر خل دکھا نا تنید دے سلاسطون نو ساسطون پر ہے دیو مخصوص می زورو سی خوصا آها تمیز فیکو ممیز لفظ میاتون گو لفظ میاتون دو وقت بیا غطای مخفوظ بیوی مخفوظ بی ذکر بی چا آها خوصا جادو ذکر چی تبیز دی دیخ آتا دا کل سای مجرور بی کھانا پیز افت سر دکر با سای مجرور بچا سا پیز افت سر آها خوا جا بی او دا آها بی مخرد بی لی جمع بی لی نوی تشوا کھانا ایک واجہ جکن دیتا ہوں شاید اقفل آداد شرائط کو دیوی چھو والکیاس کیاس داؤ سلاسو میں آتن او می اینا یعنی کیاس داؤ چھو جمع دو سکے دو جمع ایتا نا بے جمع دیم آتن پت بار پس مدو یو جمع سلیمہ مذکر دو یو جمع سلیمہ مانس دو جمع سلیمہ مانسی می آتن دو دیکھا نا و جمع سلیمہ مذکر یہ می اونا و می اینا دو دیوی چھو جمع سلائی کیاس متا دیتا یا به جمع سلیمه رو یا به جمع ها ها کچه جمع سلیمه رو مثال کچه کنگی بیره کنا سلاسه تو می آتن سشتی سلاسه تو مثال کنی سلاسه تو سر می آتن ذکر کنی به دو که تکرار دیگه تانی سلسی ذکر چیو خوپا آها سلاسه تو شتی دو و بل پتا می آتن شتی دو تیدو چی کنگی تکرار دیگر سی تانی سلسی داشتانی را چی کنگی یہ دیو وجہ نہ چاہیے چیش پہ کھانا وہ کہتے ہیں اینا رو رہے جمع سلیمہ مذکر سر کہتا ہے اچھا بیچی دا چکن دی تو آہا ذکر کہوے تو یہ کھانا نا دا سویا چی مثال کا دا سویا چی سلاس و مئینا جمع سلیمہ مذکر رو رہے سر کرو رہے جمع سلیمہ مذکر بیدا خار دیمی چکن دی تازادر دیمی ذکر چی دا چکن دی سلاس ہو شے تو یہ کھانا آئیش آدھے پر اسے ملے دا سلاکتو چه پچه سلا ہوئی ہے پیتا دے پارا سمانی پرکنشا چه بخیر رتے نوئی ہے سلاک ہوئی مثال لکہ دودھا کے ذکر ہے یہ چارے پارا سمانی مانس دے پارا تشوہ تھا نا وہ دا امی اینا چکن دے دا سا دا چکن دے تخم زکر دا تھا نا سرکے دا بداغ پر اسم عدد و پر اسمبیر شسر اغلو مخالفت سر اغلو ذکر چی اسم عدد و بغیر دیتے نا اشاره پر اسم علی مانس تے پورا ودل تمیر سیکل آر جیخ ممیز اخو مذکر رو غلو شمی این آو ہے لازر کانا سایی دیش تشبا کانا و کداس ہوئی چی می آتن اس سلاس رو می آتن تشبا کانا در ٹھیک تو سلاس رو چیتن دی غادر پر اسم علی جیخ مانس تے پورا با می آتن سایی دیکن دی آها مانست خو بلا خبر آدم دامی آتن دا حیث میں آتن دا جنہیں بہت سا تمیز بھی کھانا لکا اپنی سال کردی چھو این دی سلاسو میں آتن یہ مو سنگا دریت ہوا دی آدیت ہوا سلائی دی تمیز ذکر کرے دا یا شدید یا فرید یا ریفید دا کھانا آہا تمیز ہو دی نکوی دی اچھا بی آت اتنی تمیز آ زیرے کھانا آو یائی تمیز بھی آئی چھو زکو دی آہا دا کھانا لگ نمی اتن خو اخدا شرنا وہ خدا کرنا نا دے احدون وائی شونا نا دے احدون وائی شونا نا ہونسا چیتن دی ایسا زیارت سے چیتن دی زخور رجدا شوائن چی چی یوری زر جمع نرسان آتا نیز وی بے بے جمع کمی جمع نرسان چی جمع سلیم و مذکر سورا شوی ایچا پا سورا شوی لکھا سی مثال مکر احدون وائی شونا رجلان دے وائی شونا جمع سلیم و مذکر سورا شوی دو کھا نا بس پتیسا سالا سونا بکھا نا بیا احدون و سالا سونا رجل المثال کا ہاں دس مثال کا عرب ہونا خدا دیکھنا دس ہاں یہ رہے تھے فتوں کا تھے سونا چیزیں دے دس امید یہ کہ خدا اعلیٰ سارانا تھے رجشوائی ہاں چیئے اور اسے جمعنا اسے کمی جمعنا وہ سکتا یہ جمع سلیم ہوتا ہے وائل خود چکن دے زیادہ میں آتنا جمع سلیم ہوں مانسنا جب سارے واسطا دا خود زیادہ دا خود نکا برانی سا زیادہ سارا رجشوائی ہے تو دیکھنا چیئے اور جمعنا اسے دا میں بیدا سے جمعنا وہ سکتا جب کم صورت ہے جمع سلیم مذکر سره چوندې ودانه اتم خدامه جما سلامه منسه دې سره خو موټا باندې لاږي تشوا کنه نن زکړه بیا اته میزنه کارونه نه دی ونه میرو چې دا کی نو می اته نه څهونه می اینه دې نو می سره ورجې دې ها هغه دې مفرد نه ورو تشوا کنه ها یز بیا نه اوسه ته میڅې نه دې تیمرو ولې ته چې بیا هغه جمع خو دونه ورو تشوا کنه اخو چې جمع نه ورسه دي وته ځای غاغه نه کوي چې وای جمع نه ورسه دي مثلا نه ځکه نه ورسه ده ولا خو جمع خو نه ده خو خیر ده سره څه څه شکم کنه ده ځان نه پوهې دي څه شکوا ځا شو چې آتا میز نه سره ته نه پاسه دون ته چې نه اتون دي یو هم ضرور اها مخ شبا جاتو ها نه و دا غاب مفرد دی دی ها چې کچره ته جمع نه وره یا وی می کہنا رو نہیں میرا کہے غائب ہے کیا ہوتا دیکھو اپو جمع دو نا جمع دے رہا ہے نیادی جمع جمع کو یار سے جمع سلیم مذا کو جمع سلیم یا وی می اتنو یا وی می انا رو کہ می انا رو بن سای تیر گئے چہ درست میں مخشاد سے کہ میں دادے معانت تھا وہ درست میں انا مذا کر دو بدا اعتماد نہ مت تفسیر ہوتا نہیں سر سے سر کس وقت نا اعتماد تفسیر علامات تفسیر ہو دے تنی سر کس وقت نا ओ कैमरा की रोबे हां ये दबियाना सही गिरी ने मैं आज तो उससे ब्याह पर तमीज दर्शती है तमीज दर्शती तमीज दरो वाले हां वा वसत नहीं सदा आओ ये तो सुख चित की और है दे अखदों है सुना के से जिचे और रजशमन है कि मैं जमा ना उतार रजशमन तो बतावा से मैं चले में मजा कर दी किस वक्त ना जो देखना उतार रजशमन خودی رکھانا ویس خود تو چکنی میں آتن چکنی جمع سلیم و مانا سوائے چکنی تو رکھانا یہ دیکھانا وہ سسا جائے چی جمع ویدائی ہوئے بیا مو جمع سلیم و مذکرنا وہ سسا چنی سلیم و سلیم میں مغادا میں نرس مانا سوائے میں نرس پہ رکھانا میں دا چکنی میں دیکھانا میں مرسکر میں بڑا جمع رکھا بدالا کاشی وہ فرد ادا بھی تشوہ کھانا ہمیں ذاکر نیدہ کدائی رہی چھے مگر پاؤ چھے ممید رفض دے مادون بھی بے پدیوہ شوی بے ہم اخوز و مفرد دے تکولو سلاسو میں آتن و تیسو میں آتن و کیاس اس کو سلاسو میں آتن آو نئینا اچھا و ممید و احد آشارا الہ تیساتا و تیسینا و ممید و احد آشارا تر دچا پیرے یہ کام سلے پیرے یہ کام سلے پیرے گوری سوچ دے کئی دے احد آشارا ہوں سا آہ منصوب مفرد منصوب دے ہوتے دا مفرد دا منصوب دے رہا ذکر چی دا چکن دی ممیز بھی منصوب سر کے دی ممیز سر کے دی منصوب دی تیش پا کھانا آہا پوچھو خمی چکن دی دے پورا دے اختصار اضافت کو کردکا چی پا اضافت چی اختصار رکا چاہتے شے بھی آخا تنوین یا انہونی خدر کردی کھانا خدر کردی آخو دے اختصار دے وجہ نمی مجھول کرا ہوکو دے کھانا وہ دو دا پا اضافت کے دلانا شے دکا چی دو دا مثال کا احد آشارا چی اضافت کے چاہتا کھن دی تمیز کا نکا احد آشارا زلین بھی رسی گئے پھر دے کھانا بدا خور چی کن دیو پہ دے کھانا مزا مزا بھر شدت انتظار دو پخم دیوے کلمے شی بدا خدا سو چی لکا درے کلمے نے چیوا کلمہ جو رہے سکے وہ درے کلمے نے وا کلمہ جو رہے باشا نہیں دی ہاں دے دے کھانا میں نے کہا نہیں دے مانے چی کندے زفت کو نشی تدرہ دے اصحو وہ تمیز سے رہا چی کندے چی منصوب بھی سکے دے منصوب کو زکا دا پھر دے کھانا وہ مفرد بھی نہیں بھی چی دا مفرد چی دا پا جمع ملافظ پکو بل کو چی دا امو ممیز چی دا جمع دا سر کی دا دیر دیتا نا دیکھانا بے دیوانا چی کنو پا دیکھانا بے اخی جمع تاورتا زورات نشت چی کنو پا دیکھانا بے دی پارا دیکھتے سار سا ہوگا مفرد ہوگا زکا چی سار پچاشا دا مفرد چی دا ہم بے دیکھانا لدائی تقول بیادتا احد عشارا رجولا و احد عشرتا امرأتا تیجے و تسط و تسون رجولا و تسون امرأتا لديك مميز مئات و الف و مميز مئات و الف و تسنیتهما و تسنیت دے اچھا یہ تسنیت دے و جمع الالف و دیکھانا بس فریض دباس و مئی و مئی و مئی